me shine on you like a sun that shines up and makes the sky so blue, baby, baby. You blow my heart away like a wind that blows it all on a stormy night. Stormy night. Baby, baby, oh let me shine on you like a sun that shines up and makes the sky so blue. Baby, baby, you blow my heart away like a wind that blows it all on a stormy night. दरमियां ना रहे अब हवा, यूं लिपट मेरे तन से तू आ, रेशे रेशे की दूरी न बर्दाश्त हो, इंतजार लगे अब सजा, यूं ना बहका हमें इस तरह आ रही रहे अब हवा। ना चुरा नजर ना ढाकर आज अरमा सवरने तो दे ना बढ़ा कदम यूं अटका है दम थोड़ी बातें गुजरने तो दे ये मुरादों से आई है रात ले ले हाथों में मखमल से हाथ रेशे रेशे की दूरी न बर्दाश्त हो इंतजार लगे अब सजा दरमियां ना रहे अब हवा sun that shines up and makes the sky so blue.